ale nie jest aż tak źle. Natomiast w województwie śląskim mamy utrudnienie na drodze krajowej nr 81, odcinek Skoczów-Żory w pobliżu miejscowości Wiślica. Zdarzyły się tam dwa samochody osobowe, zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Żor. 22 5 3 2 0 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Dziewiętnasta mija, w programie trzecim Polskiego Radia, pora na wiadomości. Justyna Mączka, zapraszam. Specjalna komisja i prokuratura wyjaśniają, jak doszło do wypadku lotniczego na Podkarpaciu. Zginął młody mężczyzna. Syryjska opozycja zawiesiła udział w rozmowach pokojowych, żąda wstrzymania bombardowań. Można było pobiegać i można było potańczyć. Za chwilę w serwisie Trójki o tym, jak świętowano 3 maja. Nadal nie wiadomo, dlaczego doszło do tragicznego w skutkach wypadku lotniczego w Laszkach na Podkarpaciu. Zginął 21-letni mieszkaniec powiatu przeworskiego. Do wypadku doszło po południu. Szybowiec był w fazie wznoszenia, gdy nagle zaczął gwałtownie spadać i rozbił się na płycie lotniska Aeroklubu Ziemi Jarosławskiej. Pilot został ewakuowany z szybowca. Nie udało się go uratować, mówi rzecznik podkarpackiej policji Ewelina Wrona. 21-letni pilot mimo podjętej reanimacji zmarł. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Powiadomiono także komisję do spraw badań wypadków lotniczych, która będzie wyjaśniać dokładne przyczyny tego zdarzenia. Szybowiec spadł prawdopodobnie z wysokości 30 metrów. Bardzo trudne są rozmowy o zakończeniu wojny w Syrii. Tamtejsza opozycja poinformowała właśnie, że zawiesza udział w negocjacjach, które toczą się w stolicy Kazachstanu. Opozycjoniści zażądali od władz Syrii, żeby przestały bombardować pozycje przeciwników reżimu prezydenta Bashara al-Assada. Domagają się także utworzenia stref bezpieczeństwa, do których mogliby wrócić ludzie, którzy z powodu walk musieli uciekać ze swoich domów. To jest już czwarta tura rozmów o pokoju, a wojna w Syrii trwa od 6 lat. I wracamy do informacji z kraju. Jutro maturzyści pokażą, co potrafią, zaczynają się egzaminy. A ci, którzy uznają, że poszło im lepiej niż to oceniono, od tego roku mają nową możliwość. Mogą się odwołać już nie tylko do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Maturzysta ma jak gdyby drugą instancję, drugi stopień instancji odwoławczej. To jest kolegium arbitrażu egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. I jeśli wynik odwołania będzie pozytywny? Maturzysta oczywiście może ubiegać się o przyjęcie do szkoły wyższej. Tłumaczył dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Matury zaczną się od egzaminu pisemnego z języka polskiego. Kamil Jastrzębski pokonał 5 kilometrów w 14 minut i 48 sekund. Wśród kobiet pierwsza była olimpijka z Rio de Janeiro Iwona Bernardelli z czasem 16 minut i 24 sekundy. To najlepsi w 27. biegu Konstytucji 3 maja, który odbył się w Warszawie. Ale nie zwycięstwo było najważniejsze, a sam udział biegło 4200 osób. Podbieg na Agricoli trochę dało sobie znać. Generalnie fajny bieg, fajna organizacja. Trochę był na początku tłok na trasie, ale ogólnie pozytywnie. Dobry podbieg, relatywnie łatwa trasa. Na tym odcinku towarzystwo zostało rozciągnięte, więc łatwiej się biegło. Biegło się fantastycznie. Dzisiaj udało się pobić rekord życiowy. Co prawda dla niektórych może to nie dużo, 24 i chyba 15 sekund. Dla mnie to fajnie, że mogę jakby pracować nad tym, żeby za każdym razem biegać lepiej. 64 lata. 23 minuty, 32 sekundy, taki mój nieoficjalny czas. Trochę wiatr był taki, tak? No trasa jest taka wymagająca, ale dobrze się biegnie. Mam 15 lat, biegło się super, miałem sporą przerwę, aczkolwiek myślę, że uzyskałem całkiem fajny czas, jak na kogoś, kto biega może nie tak bardzo często. A ci, którzy nie chcieli biegać, mogli zatańczyć poloneza na Placu Zamkowym. Barwny korowód w rytm muzyki poprowadziły zespoły pieśni i tańca w strojach ludowych i z epoki. I ustawiamy się w przepiękny korowód wszyscy razem. Anna Skalska-Toho, choreograf zespołu pieśni i tańca. Służy to temu, żeby jak najwięcej osób tańczyło. Agnieszka Bajdecka i tańczę w Chłodowiakach. Właśnie idziemy wolnym krokiem poloneza. Oczywiście polonez jest na 3 z akcentem na raz. Jak widać, polonez jest wyjątkowo udany, jest bardzo duża par. Jest pierwsze trzymanie, jest drugie trzymanie, czyli takie obejmowanie partnerki. Maria Czerwińska, kierownik zespołu tańca historycznego Chorea Antiqua. Polonezy wrosły w naszą kulturę. Wielka twórczość Chopina, Elsnera, to Ogiński, to nasze dziedzictwo narodowe. No to przypomnijmy, Konstytucję 3 maja uchwalono 226 lat temu. O 20 w Trójce kolejne informacje, zapraszamy.

stanie. Wyblakniesz, ale mocy nie trać. Wyblakniesz, zresztą zrobisz jak chcesz. Wyblakniesz z debiutanckiej płyty zespołu Kobieta z Wytm. Bental ukazał się w kwietniu tego roku, a Kobieta z Wytm to Mateusz Rychlicki, Błażej Król i Iwona Król. To teraz nasz singiel tygodnia w programie alternatywnym. Posłuchamy tej piosenki dzisiaj i jutro po 19:00. Fraktale, Enchanted Hunters. Zespół Enchanted Hunters i pierwszy w historii tej grupy utwór, który został napisany w języku polskim. i w takim też języku zaśpiewany. Kiedyś to było proste i można było powiedzieć trójmiejski zespół, czy też przedstawiciela niezależnej sceny z Trójmiasta. No teraz już stawianie takiej jednoznacznej pineski nie byłoby takie łatwe. Ludzie jeżdżą po całym kraju, a niektórzy muzycy są po prostu z kosmosu, jak ci, którzy już teraz się rozgrzewają. Mitch and Cassin. Cassin istnieje naprawdę, wspólna płyta została wydana, okładka rewelacyjna, muzyka także. We'll be right back.

Taka muzyka niezwykle organiczna i wypływająca gdzieś bardzo naturalnie, właściwie z każdego miejsca i na mapie, ale też w ciele. Pablo Paweł i Ludziki najpierw ze Zgubą, a teraz Londyn kwintetu Wojtka Mazolewskiego. Otwieramy naszą płytę tygodnia i to jest właśnie wyjątek dzisiejszy od grania muzyki artystów polskich, ponieważ naszą płytę tygodnia przygotowali Islandczycy. So many sides we haven't seen. If we get the chance to be alone, baby, so much that I'd like to know. Show me all the Nagranie Show Me z naszej płyty tygodnia w programie alternatywnym. Islandzki zespół Vok i płyta, która ukazała się 28 kwietnia. To jest debiut tego zespołu. Debiut, który na Islandii był oczekiwany bardzo. Nie tylko dlatego, że tam trochę inaczej traktuje się artystów i trochę inaczej podchodzi się do sztuki. A mówiąc wprost i nie używając metafor, jest ona znacznie ważniejsza i częściej obecna w życiu Islandczyków. Wygrali konkurs dla młodych talentów. Jakiś czas temu, już nie ważne są daty. I od tego momentu zainteresowanie dookoła zespołu, na czele którego stoi Margaret Rann, było dosyć duże. Potem podgrzewali je kolejnymi ujawnionymi produkcjami, no ale na pełnowymiarowy debiut trzeba było poczekać i oto jest. Nieomal równolegle ukazuje się w naszym kraju, a co więcej, w maju zespół wyrusza na trasę. Już mamy maj, a więc niebawem wyruszają na trasę koncertową po Europie, którą będą promować ten debiutancki album i na tej trasie także przyjadą do Polski. Zanim jednak zajmiemy się koncertami, to wcześniej propozycja dla tych, którzy chcieliby debiutancką płytę Vogue zatytułowaną Figure wygrać. Dwie dwójki i siedem trójek. Ola dzisiaj odbiera telefony, a poproszę o wskazanie, z jakiej miejscowości pochodzi zespół Vogue. Można przetłumaczyć nazwę na polski albo próbować i mierzyć się z nazwą tej miejscowości po islandzku. Powodzenia w każdym razie. Słuchamy dalej. Tym razem utwór Don't Let Me Go. Please don't ever let me go. Want this to last forever. Please don't ever let me go. We've only just begun. Please don't ever let me go. The spell will last forever. Please don't ever let me go. Jak nazywa się miejscowość, z której zespół Vogue pochodzi? Czekamy na odpowiedzi poprawne. Ola czeka, dwie dwójki, siedem trójek. A Vogue przyjeżdża do Polski na trzy koncerty. 8 maja w Katowicach w Hipnozie, potem Poznań i Spot, a 10 maja wystąpią w Warszawie w Niebie. Na razie konkurs, a potem także znajdą się zaproszenia na koncerty. Jeszcze nie teraz, teraz Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. I dzisiaj będzie o 15 cm above the ground, czyli 15 cm ponad powierzchnią ziemi. To pięciu doświadczonych muzyków, którzy połączyli się pod jedną nazwą. Przypomnijmy. 15 cm above the ground. Każdego z osobna możemy spotkać w innych muzycznych składach, a pod tym szyldem wprowadzają nas w świat, nazwijmy to wyjątkowy, o czym już Maciej Trifonidis. No w pewnym sensie faktycznie jesteśmy dość wyjątkowi, a szczególnie na naszym rynku muzycznym, dlatego że gramy muzykę New Acoustic. To jest taki styl dość mało znany w Polsce, natomiast na świecie bardzo. Na czym to polega? No jest nas pięciu, mamy instrumenty akustyczne, nie używamy żadnych kabelków, żadnych wzmacniaczy, jakichś efektów i tak dalej. Jest to całkowicie na żywo grane. Sporadycznie oczywiście w salach koncertowych używamy mikrofonów. Natomiast jest to akustyczna muzyka miksująca właściwie world music, jazz, country, bluegrass, no te wszystkie style, które folk i tak dalej. No, łączymy to w jedną całość i tworzymy w jakiś taki własny styl. No. słuchacze już mieli okazję się o tym przekonać, kiedy to zespół zagrał w naszym radiowym Domu Kultury na żywo, podczas audycji. Teraz w tle także próbka możliwości zespołu. A my słuchamy dalej? Każdy z nas ma różne doświadczenia muzyczne i gdzieś miksujemy to tak, no nie umiem powiedzieć jak procentowo, ale myślę, że w niektórych utworach będzie można znaleźć wpływy muzyki arabskiej, którą ja kocham, w innych powiedzmy amerykańskiego folku czy muzyki bluegrass, ale i gypsy swingu. Tak naprawdę gdzieś nawet w jednym utworze miksują się już czasami te stylistyki. Muzyką się zajmuję od bardzo wielu lat. Gdzieś zawsze no, tworzyłem jakieś orkiestrowe projekty i tak dalej i gdzieś było to zawsze w okolicy muzyki jazzowej, czy filmowej, czy teatralnej, natomiast no, nigdy nie lubiłem tych szufladek. No, natomiast szufladki są potrzebne do komunikacji z prasą, z dziennikarzami i tak dalej. I w pewnym sensie, jeżeli gra się jakiś konkretny jeden styl, jeżeli jakiś zespół wykonuje muzykę, nie wiem, kubańską, łatwiej mu się przebić nawet, ponieważ są festiwale z taką muzyką i tak dalej. Gdzieś to się kojarzy ludziom, są zapraszani. Robiąc muzykę własną, autorską, jest to super sprawa, bo dużo satysfakcji to daje, ale są pewne utrudnienia, bo ciężko tą łatkę przyczepić i żeby przekonać ludzi na przykład do takiej muzyki, no muszą skupić się, posłuchać, znaleźć do tego jakby własny film i polubić, no. Fajna, ale trudna droga. A już niebawem okazja, by skrócić dystans do tej muzyki i składu 15 cm above the ground. To propozycja w Warszawie, gdzie zespół pojawi się już 5 maja na koncercie w Teatrze Warszawy. I czego możemy się spodziewać? Teatralny koncert, nagrywamy audio, wideo i myślę, że to będzie no, wyjątkowy, piękny koncert naszego zespołu. Akustyczne granie, mamy pewne niespodzianki na ten wieczór, czyli 5 maja, godzina 20, Teatr Warszawy, 15 cm above the ground. Próbujemy troszeczkę jeszcze bardziej pójść do przodu z tym akustycznym graniem. Ludzie słyszą w ogóle akustyczne granie, to wszystkim się wydaje, że to ma się dobrze w naszym kraju, mnóstwo akustycznych koncertów, bo bardzo dużo imprez jest tak reklamowanych. I poza jazzem właściwie i tymi akustycznymi składami jazzowymi, które jednak troszeczkę inny charakter mają, to reszta to nie jest do końca tak, ponieważ u nas koncert akustyczny jakiegoś znanego zespołu polega na tym, że ci ludzie przywożą tony elektroniki, tony kabelków, efektów, mają te gitary akustyczne, ale to jest dalekie od tego źródłowego grania, nazwijmy takiego czystego i pomimo, że pięknie grają, to nie jest to akustyczna muzyka. My staramy się iść w tym kierunku i dalej będziemy próbować, nie wiadomo, czy to się jeszcze uda, czy warunki teatralne pozwolą, że zagramy w ogóle do jednego mikrofonu, tak jak się grało bardzo dawno temu i kiedyś to były właściwie jedyne możliwości techniczne, żeby nagrywać płyty, tak powstawały płyty w studiach, że był jeden mikrofon, muzycy sami jakby sterowali odległością od tego mikrofonu, byli akustykami jednocześnie. No my spróbujemy to zrobić, bo to też ma duży wpływ na brzmienie, na charakter w ogóle występu. Jak się nie uda, to będzie najwyżej 5 mikrofonów. Żadnego wzmacniacza, kabelka. Pełna swoboda. Zapraszam już 5 maja w Teatrze Warszawy. 15 cm above the ground. W Warszawie. Warto tam zajrzeć. Tak, Agnieszka Obszańska, a tymczasem my zaglądać będziemy na płytę, która ukazała się już jakiś czas temu, to Ficze, Made i Tworzywo. Ale przy okazji słuchania Saren warto sobie uświadomić, że nie tylko głos Bartka tutaj się pojawi, ale także głos, który należy do Wojciecha Bonowicza. Całkiem niedawno opublikował swoją rozmowę z Wojciechem Waglewskim, a teraz ukazała się jego książka Druga ręka, to nowy tom wierszy, wydany z okazji okrągłych urodzin. Mówić których? 50. Ale to jest ta sytuacja, w której wraz z wiekiem nabiera się dodatkowych smaków i wszystko staje się pełniejsze. Trwalił naszą chwilę, ciągle nie wiem kto.

uciekamy z planu. Możemy się uratować tylko skacząc. Dlatego skaczemy w powietrze, a wiatr wznosi wieże z naszych włosów. Uciekamy, maleńki oddział wyklętych i bezimiennych. Wyszliśmy z lasu, wyszliśmy o świcie, ale czas już wracać. Naprawdę, już czas. Zapraszamy do reklamy. Ty, Roman, zrób coś. Pralkę nam wynoszą. Barbara, nowe idzie. W Media Expert wymień swoją starą pralkę na nową w klasie A+++. Taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed godziną 20 jeszcze czas na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam do Radio Nawigatora. Same dobre informacje, bo nie ma już utrudnień w województwie śląskim na drodze krajowej numer 81 na odcinku Skoczów-Żory w pobliżu miejscowości Wiślica. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba była ranna w wyniku tego wypadku i zablokowany był jeden pas w kierunku Żor. Ale teraz już jedziemy tam bez problemów. Bez problemów jedziemy w województwie mazowieckim siódemką na odcinku Grójec-Tarczyn. No i wszystko wygląda na to, że ruch na naszych drogach już się tak unormował i uspokoił, że nie powinno być większych utrudnień, ale gdyby, proszę do nas dzwonić. 2 2 5 3 i 2 0.